reklamy. Nie wiem jak u Państwa, ale w studiu przy Myśliwieckiej ekran telewizora włączony. Po jednej stronie siatkarki polskie, po drugiej amerykańskie. No i czekamy na rozpoczęcie. Na rozpoczęcie tego spotkania, o którym z pewnością za moment więcej opowiemy, ale na razie najświeższe informacje w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Harris Walz, ten duet powalczy o wygraną w listopadowych wyborach w USA. Człowiek legenda, nie żyje Waldemar Marszałek, jeden z najlepszych polskich motorowodniaków. Przyszli studenci prawa, robotyki czy pielęgniarstwa mogą się starać o stypendia Ministerstwa Obrony. Kamala Harris wybrała gubernatora Minnesoty Tima Walza na swojego kandydata na wiceprezydenta. Decyzję ma oficjalnie przedstawić wieczorem podczas wieców w Filadelfii. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski powiedział w Polskim Radiu, że decyzja jest próbą wzmocnienia mandatu demokratów w środkowo-zachodnich Stanach. Kamala Harris, będąc kandydatką niewątpliwie bardziej lewicową niż był Joe Biden, wybiera sobie jeszcze partnera, który oczywiście jest doświadczonym politykiem, nawet bardziej niż Harris, bo to przecież nie tylko gubernator, wcześniej także przez wiele lat w Izbie Reprezentantów Federalnej pełnił mandat. Także doświadczenie polityczne ma naprawdę duże, ale też jest postrzegany jako lewicowiec, a więc postawiona jest poniekąd na ten kierunek mobilizacji wewnętrznej partii, wyborców, którzy dotychczas byli niezadowoleni. Tim Walz pełni obecnie drugą kadencję jako gubernator Minnesoty i przewodniczy Demokratycznemu Stowarzyszeniu Gubernatorów. Nie żyje Waldemar Marszałek, jeden z najlepszych zawodników sportów motorowodnych w historii. Miał 82 lata. Był sześciokrotnym mistrzem świata. 4 razy sięgał po złoty medal Mistrzostw Europy. Na swoim koncie miał także triumfy w zawodach o Puchar Świata, Puchar Europy i Wielką Nagrodę Europy. Po zakończeniu kariery Waldemar Marszałek był m.in. radnym Warszawy. Był także prezesem Polonii Warszawa. Jest wniosek prokuratury o wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego, który miał rozpatrywać zażalenie na odmowę aresztu dla Marcina Romanowskiego. Zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego, tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzany jest byłym wiceminister sprawiedliwości, a w procedurze powoływania sędziego uczestniczył jako członek KRS-u ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego również czyny będące przedmiotem tego postępowania dotyczą. Sędzia Przemysław Dziwański ujawnił swoje poglądy i sympatie m.in. poprzez złożenie swojego podpisu na liście poparcia dla sędziego Łukasza Piebiaka w konkursie na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Łukasz Piebiak był również wiceminister sprawiedliwości, podobny jak podejrzany Romanowski. Śledztwo, w ramach którego zatrzymano Romanowskiego, dotyczyło nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. 50-letni mężczyzna trafił do szpitala w Belfaście. Policja uważa, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Wieczorem w Irlandii Północnej doszło do antyimigranckich zamieszek. Stan mężczyzny poważny. Napastnicy skakali mu po głowie. W okolicach Donegal Road znowu niespokojnie. Ataki na policję. Funkcjonariusze aresztowali 15-latka. Część uczestników zamieszek to dzieci. W Belfaście niespokojnie jest już po raz drugi. Do pierwszych zamieszek doszło w sobotę. Irlandzka gazeta Sunday World donosi, że brał w nich udział Glenn Kane, unionistyczny morderca. W 1992 roku zabił katolika, Kirana Abrama. Coraz więcej aresztowań. 28-latek z Leeds to pierwszy człowiek z zarzutami siania nienawiści w internecie. 25-latek z Cliff Forbes przyznał się do zaatakowania policjanta. To agresja skrajnej prawicy, ale wczoraj podczas relacji na żywo telewizji Sky News na wizję wtargnął zamaskowany człowiek z nożem, krzycząc wolna Palestyna. Tymczasem w Birmingham niewielka grupa uzbrojonych w noże muzułmanów niszczyła samochody i uszkodziła miejscowy pub. Rząd ostrzega, agresja jest napędzana przez internetową dezinformację. Niewykluczone jest, że rozsiewają ją także ludzie z zagranicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A my do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. 3000 zł brutto miesięcznie za studiowanie oraz służbę ojczyźnie. Ministerstwo Obrony zaprasza przyszłych studentów do udziału w programie stypendiów. Trzeba spełnić kilka warunków, wylicza podporucznik Michał Zblewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. Jest to m.in. ukończenie szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, uczestniczenie w zajęciach Legii Akademickiej, a także służba dla ojczyzny w zawodowej służbie wojskowej w okresie nie krótszym niż 5 lat. Stypendia MON są przyznawane studentom wybranych kierunków, to m.in. prawo, robotyka czy pielęgniarstwo. Pokaz narodowy oraz aukcja Pride of Poland to będą główne wydarzenia tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim w najbliższy weekend. Aukcja odbędzie się po raz 55. Doradca prezesa stadniny w Janowie, Marek Trela, zapowiada, że wezmą w niej udział licytujący z krajów Bliskiego Wschodu i Europy, a także Stanów Zjednoczonych i Chin. Zawsze zostawiamy dowolną ilość czasu klientom przed aukcją, że mogą sobie wejść do stajni, wyciągnąć konia na zewnątrz, obejrzeć go sobie dokładnie i podjąć decyzję. Natomiast no, oczywiste jest, że nawet konstrukcja tej listy aukcyjnej też ma jakiś zamysł. Też ustawiliśmy te konie w takiej kolejności, żeby nie kolidowały ze sobą konie, które mogłyby być konkurencyjne w stosunku do siebie. No, to jest dość trudne zajęcie i niewdzięczne, ale no, tak to musi być. W Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi weźmie udział 100 koni, 18 wystawiono na aukcję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Wpatrzeni w ekran, ale teraz już Norbert do roboty. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Gospodarzem studia jest Norbert Michalak. No jakieś zaklęcia chyba się przydadzą, przynajmniej w tym pierwszym secie. Oj tak, ja myślę, że też nie herbata, a raczej będzie trzeba zaparzyć melisę, bo na razie jest nerwowo. Ale o tym wszystkim już opowie Dariusz Urbanowicz. Darku, nie wygląda to w tej chwili najlepiej. Oj, ale daleki jestem od jakiejś krytycznej oceny. Polki faktycznie trochę gorzej weszły w ten mecz. Jest 3-5. Przed chwilą trener Stefano Lavarini zażyczył sobie czas. Miał minutkę, aby porozmawiać z naszymi zawodniczkami. Przypomnę, Polki grają dziś na granatowo. Tylko libero Aleksandra Szczygłowska w biało-czerwonych barwach. W tej chwili Amerykanki na zagrywce. I przyjęcie nieprecyzyjne, ale ratuje sytuację Szczygłowska. Ona słynie z niesamowitych reakcji w obronie. No niestety kolejny punkt dla Amerykanek. No faktycznie nasze się troszeczkę wolniej rozpędzają w tym spotkaniu. Przypomnę, stawką tego meczu jest półfinał Igrzysk Olimpijskich, turnieju olimpijskiego. Jakże byśmy chcieli, aby Polki nawiązały do tych największych gwiazd polskiej siatkówki w żeńskim wykonaniu. I wcale nie mam na myśli tych złotek i sreberek z początku tego wieku, ale mówię o tych siatkarkach sprzed 60 lat, kiedy to w Tokio, kiedy to w Meksyku na Igrzyskach Olimpijskich zdobywały medale. Mają inspirację w postaci również swoich kolegów po fachu, którzy już są w czołowej czwórce, więc nie mają nic do stracenia. Muszą grać, muszą walczyć. W półfinale czekają na nie Brazylijki, więc po prostu trzeba te Amerykanki odprawić z kwitkiem. Trzymamy kciuki, dziękujemy za relację. Dwie polskie osady awansowały do półfinału kobiecej rywalizacji w K2 na dystansie 500 metrów. Serię numer 3 wygrały Martyna Klat i Helena Wiśniewska, natomiast w serii numer 4 drugie były Karolina Anaja i Anna Pławska. Rywalkami Polek między innymi były groźne Niemki i Węgierki, mówi Karolina Anaja. Wszystkie rywalki są trudne, każdy wyścig jest specyficzny i rządzi się innymi prawami. My po prostu realizujemy swój plan, więc myślę, że rywalki po prostu jakby schodzą na drugi plan. Karolina Anaja i Anna Pławska wcześniej płynęły też w czwórce i razem z Adrianną Konkol i Dominiką Putto awansowały do finału na dystansie 500 metrów. 3 lata temu w Tokio reprezentantki Polski zdobyły w tej konkurencji brąz. A Kanadyjkarki Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska zakwalifikowały się do półfinału konkurencji C2 na tym samym dystansie co kajakowa czwórka. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska pobiegną w półfinale na dystansie 1500 metrów. Kazimierska w swojej serii była 4., a Lizakowska 5., poprawiając rekord życiowy. 3. z biało-czerwonych, Aleksandra Płocińska, zajęła 14. miejsce i wystartuje w repasażu, mówi Klaudia Kazimierska. Bieg bardzo kontrolowany. Ja właściwie mogłam docisnąć, jakbym musiała jeszcze. Tam była rezerwa i po prostu kontrolowałam ten bieg, żeby jednak ten półfinał był mocno. No, ponad 48 godzin, to jest bardzo dużo czasu. Ja bym mogła nawet biegać jutro, jakby mi kazali. Jestem na tyle wytrenowana po Stanach, że mogę biegać nawet 2 razy w ciągu jednego dnia, więc jestem podejrzewana na ten półfinał i myślę, że tam będzie szybciej. Mam nadzieję, że będzie szybciej, bo dzisiejszy bieg po prostu był wolny. Dziś jeszcze finał rzutu młotem, w którym Anita Włodarczyk powalczy o medal. Początek o 19.57, potem finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami z udziałem Alicji Konieczek. No a oczywiście trwa mecz polskich siatkarek z Amerykankami. Pierwszy set Polki przegrywają 6-12. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Ale jeszcze się rozpędzą. 9 minut po 17. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Pochmurny ten wtorek dziś, zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, a na pozostałym obszarze duże, przelotny deszcz możliwy, burze także lokalnie na krańcach wschodnich i temperatura od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie i krańcach zachodnich. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to podobnie będzie w nocy, a temperatura minimalna w nocy od 11 stopni na południu, około 15 stopni w centrum i na zachodzie do 17 nad morzem, a chłodniej w kotlinach górskich od 8 do 10 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji razem z polskimi siatkarkami, które w pierwszym secie grają z Amerykankami. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka i The Rolling Stones. Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come, she's under my thumb. Under my thumb, it's a squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me. Yes, it is the way she does just what she's told down to me. The change has come. She's under my thumb. Under my thumb, Siamese cat of a girl. Under my thumb, she's the sweetest pet in the world. It's down to me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say Under My Thumb od Stonesów na początek drugiej godziny. W Paryżu trwa ćwierćfinałowy mecz siatkarek Polska-Stany Zjednoczone. W tej chwili wynik 15-11 dla Amerykanek, a my zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. Kolejna plaga pluskwiew w Polsce. Okazuje się, że narażeni na kontakt z tym nieprzyjaznym insektem są szczególnie ci, którzy prowadzą towarzyskie życie. Artyści, fani kina, miłośnicy teatrów i ludzie kultury. Z racji tych niepokojących doniesień zaprosiliśmy na inspekcję Janusza Gierusza, eksperta w zakresie zwalczania pluskwiew Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Od czego zaczyna się taką interwencję? Od rozmowy z klientem. Puk, puk. Lustro jest strasznie. No tu śpimy. No to trzeba zlustrować. Tu już niepokojące są pewne ślady tego typu. Jakoby rozdrapana ręka, krew może, bo człowiek jest w stanie te ślady po pluskwach rozdrapać. Charakterystyczne ślady na ciele, których pracownicy Trójki całe szczęście nie mają. Raz, dwa, trzy, ale to jest raczej... Nie, obok siebie muszę. Tak, być. Tak, ale nie, to jest znamie trójkowe. Są pierwszym i najważniejszym sygnałem, że w naszym domu osiedliły się te krwiopijne insekty. Skąd biorą się pluskwy? A skąd my się wzięliśmy? Też tego nie wiemy. Okazuje się, że na inwazję pluskiew szczególnie narażeni są ludzie kultury. Bo ludzie kultury nie śpią w nocy. Chodzą po różnych miejscach, śpią w nie swoich łóżkach, w radiu robią program, zasypiają na kanapie. W teatrach też są w kinach. No, zdarzało mi się. No, ja w jednym z kin, nie zdradzę, w którym w Warszawie, cyklicznie wykonuję tego typu usługi. W starym kinie. Ktoś gra pięknie na pianinie. Potem z takiego miejsca do domu jeżdżą autobusami, przecież. Jak jest się człowiekiem kultury i chce się towarzyskie stosunki utrzymywać z ludźmi kultury, no to się nie da samochody samodzielnie prowadzić. No więc jadą taksówką, Uberem, tramwajem, autobusem, pociągiem, samolotem. W ubiegłym roku Paryż, czyli Światowe Centrum Kultury Wyższej, stał się również stolicą pluskiew. Włodarze miasta do walki z insektami w komunikacji zbiorowej zatrudnili najzdolniejszych czworonogich inspektorów. Jeśli Tito jest węższy, da pasywny znak, pozostanie bez ruchu. I tak dowiadujemy się, gdzie są. Jeśli pies znajdzie jaja lub pluskwy, ja też muszę. Mówi właściciel psa Tito. W Polsce w roli inspektora występuje pies Bibi. Jesteśmy właśnie z Bibi u klienta. Będziemy robić przeszukanie pod kątem pluskiew. Jego właściciel Radosław Ryms prowadzi kanał na TikToku, na którym pokazuje, jak skuteczny potrafi być jego pies. Szukaj. Super. Natura nie obdarzyła ludzi tak czułym węchem, dlatego człowiek zawsze musi mieć się na baczności. Często jestem w mieszkaniu, gdzie żona mówi, że ma straszny problem, pogryziona, a mąż za jej plecami stuka mi się w głowę i mówi, że coś jej się wydaje, bo jego nic nie gryzie. Jego tak samo gryzie, tylko jego organizm nie reaguje, więc on w ogóle nie wie, że jest gryziony. Czyli zaufanie do domowników, że jest problem, nawet jeżeli się go nie czuje. Nawet jak konfabulują w innym przypadku, to tutaj trzeba być czujnym. Ale tak jak podkreśliłem, nie ma obawy. Żadnej choroby pluskwa nie przywlecze. Jedna samica pluskwy składa do 12 jaj dziennie. Po kilku tygodniach setki insektów zaczynają same składać jaja. To właśnie to powinno nas skłaniać do jak najszybszej reakcji. I jeszcze jedno. Na temat tych ładnych, wystawionych na śmietnik mebli. Nawet wczoraj jednej pani zwróciłem uwagę, której się taka komódka spodobała na miejscu dla gabarytów i widzę, że tak na nią łakomie patrzy. Mówię, a wie pani, co pani sobie zrobi? A ona mówi, no nie. Ja mówię, bo ja jestem fachowcem. To pani powie, o, mój kolega też antykami handluje. Ja mówię, nie, ja nie handluję antykami. Ja tępię insekty, najczęściej pluskwy. Grunt to trafić na fachowca. Panie Januszu, bardzo dziękujemy. I bardzo dziękujemy Józefowi Niewiarowskiemu, który przygotował ten materiał. Bardzo pouczający. W radiu na szczęście nie znaleziono żadnych śladów jednoznacznie wskazujących na obecność pluskiew, co pozostawia nas z pytaniem, nie skąd się wzięliśmy, tylko z pytaniem, czy są tu ludzie kultury, skoro to jest taka zależność. Zaintrygowała mnie bardzo ta zależność. Będziemy śledzić temat. Mam wrażenie, że Józef poczuł zew. Tak, poczuł. Widzę to przez szybę. Krzysztof Zalewski, nowa piosenka. Cicho i zima i nie. musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się musiały całować. To Krzysztof Zalewski i roboty w meczu Polska-Stany Zjednoczone siatkarskim, ćwierćfinale olimpijskim 21-17 dla Amerykanek. Przeniesiemy się za kilka minut do Paryża, ale teraz przenosimy się zupełnie gdzie indziej, bo kolejna niespokojna noc w Anglii i Irlandii Północnej. Znów zamieszki, głównie antyimigracyjne. Jest z nami nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem najgoręcej było w Belfaście. Tak, znów niebezpiecznie, dla wielu znów bezsenna noc, znowu ta sama okolica Sandy Row, okolica unionistyczna zdominowana przez zwolenników jedności z koroną. 50-letni mężczyzna leży na ziemi, napastnicy go kopią, a potem biorą rozbieg i skaczą mu po głowie. Teraz jest w szpitalu, stan jest ciężki, policja uważa, że to jest przestępstwo z nienawiści, że to jest przestępstwo rasistowskie. Jeden z członków muzułmańskiej społeczności w Belfaście mówił potem w BBC, że ludzie się po prostu boją. Ludzie nie czują się bezpiecznie. Pytają mnie, czy można wyjść na ulicę, nawet dzieci. To nie jest Irlandia Północna, jaką znam, a mieszkam tu od 15 lat. Jestem zaszokowany. W Belfaście niespokojnie jest po raz drugi. Do pierwszych zamieszek doszło w sobotę. Irlandzka gazeta Sunday World donosi, że brał w nich udział Glen Kane, morderca, unionista, który w 1992 roku był członkiem gangu, który zakatował katolika Kirana Abrama. Policjanci sądzą, że tym razem przynajmniej częściowo zaangażowane były nielegalne paramilitarne grupy, no w tym przypadku zapewne unionistyczne. W uproszczeniu to są takie probrytyjskie odpowiedniki IRA. Słowem, taki lokalny koloryt szerszego zjawiska, bo niespokojnie było też w Anglii, na wybrzeżu, w Plymouth. No i znowu, eksperci nie mają wątpliwości. Jest tu element spontaniczny. Część lokalnych mieszkańców wychodzi na ulicę, ale jednak główną rolę odgrywają tutaj ludzie ze skrajnej prawicy, którzy dojeżdżają na miejsce, no i przede wszystkim w sieci koordynują to wszystko. Policja i służby mają przed sobą naprawdę trudne zadanie. Tak mówi o tym Milo Comfort, ekspert od radykalnych ruchów z londyńskiego Instytutu Strategicznego Dialogu. Organizacja tej przemocy jest bardzo zdecentralizowana. Nie ma tu jasnej struktury organizacyjnej ani liderów. Nie ma listy członków. To szeroka grupa ludzi o podobnych poglądach, biorąca na celownik muzułmanów i imigrantów. Wiadomości rozprzestrzeniają się na przykład na Telegramie. Wiele z tych grup powstało podczas pandemii w ramach mobilizacji przeciwko obostrzeniom covidowym. Później zmieniły charakter. Są teraz głównie skierowane przeciwko migrantom. Oddać głos uczestnikom tych protestów nie zawsze jest łatwo. Oni nie chcą rozmawiać, czasem chcą pobić dziennikarzy, ale czasem udaje się z nimi porozmawiać. Nie wszyscy są tam przecież agresywni. Ci ludzie mówią często, że czują się niewysłuchani, że nie podoba im się to, jak masowa imigracja zmieniła ich ulice, zmieniła ich puby, zmieniła ich sklepy, zmieniła ich lokalne społeczności. To nasz kraj, a jesteśmy wypychani. Ci ludzie mówią o prawdziwych problemach, a są ignorowani. Policja aresztuje kolejnych ludzi, są już pierwsze rozprawy, przed sądem stają czasami dzieci, 15 lat lub mniej. Emocje nadal buzują, nie tylko po stronie skrajnej prawicy. Wczoraj widziałem wejście na żywo reporterki telewizji Sky News z Birmingham, wejście, które nagle zostało przerwane. Pojawia się zamaskowany człowiek, okazuje się, że ma nóż, krzyczy "Wolna Palestyna", potem próbuje przedziurawić opony wozu telewizyjnego. W Birmingham zebrała się grupa muzułmanów po tym, jak w sieci pojawiły się fejki nieprawdziwe informacje o demonstracji skrajnej prawicy. Ci prawicowcy się nie pojawili, ale niewielka grupa uzbrojonej w noże młodzieży zaczęła atakować samochody. Uszkodzili też budynek pobliskiego pubu. Przy okazji doszło też do starcia na linii brytyjski premier Elon Musk. To prawda, wojna domowa jest nieunikniona. Od tego wpisu Muska się zaczęło. Za podgrzewanie nastrojów skrytykował go rzecznik Downing Street, kiedy premier Keir Starmer potępił ataki na meczety ze strony skrajnej prawicy, kiedy obiecał, że będzie bronić społeczności muzułmańskiej. Elon Musk odpisał mu: chyba powinieneś bronić wszystkich społeczności. Doniesienia o aresztowaniu człowieka za wzywanie do przemocy na Facebooku Elon Musk skwitował pytaniem: czy to Wielka Brytania, czy to już Związek Sowiecki? Jednym z ludzi, którzy podgrzewają nastroje, jest skrajnie prawicowy działacz Tommy Robinson, wielokrotnie skazywany przestępca. Niegdyś jego konto na Twitterze, zwanym też X, było zablokowane. Odblokowano mu to konto za czasów Elona Muska. Policja nie ma wątpliwości, że internetowa dezinformacja, te wszystkie fejki, one podgrzewają nastroje. Ataki na społeczność muzułmańską to jest efekt fałszywych doniesień. Podkreślmy raz jeszcze. Fałszywe imię, fałszywe doniesienia, że on jest migrantem i właśnie, że jest wyznawcą islamu. Sam widziałem zaraz na początku, tuż po tym brutalnym ataku w Southport, na Twitterze coś, co nazywało się bodajże Channel Free. Zupełnie fałszywe konto nieistniejącej amerykańskiej telewizji, które rozsiewało te fałszywe doniesienia. Wczoraj jeden z dużych polskich portali, raczej liberalny, też opublikował tekst oparty na przesłance, że sprawca brutalnego ataku w Southport był muzułmaninem. Tak jak mówię, to fake. Fake, który sprawił, że tak jak słyszeliśmy, muzułmańska społeczność teraz żyje w strachu. No a służby nie wykluczają, że te podgrzewające, delikatnie rzecz ujmując, emocje, tweety, te wszystkie wpisy mogą mieć źródło za granicą. Jak wiemy, są państwa, którym zależy na chaosie. Z pewnością będziemy tę sytuację obserwować tutaj także z Myśliwieckiej. Adam Dąbrowski, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą relację. Dziękuję. A teraz łączymy się z Paryżem. Dariusz Urbanowicz. Jestem, oczywiście. Już po pierwszym secie od początku Amerykanki prowadziły kilkoma punktami. Polkom udawało się ten amerykański rydwan spowalniać na chwilę, ale nie udało się go wyhamować ani razu, więc Amerykanki górą w pierwszym secie faktycznie 25-22. Teraz chwila przerwy, pokaz tancerzy, dziewczyny, które stoją w kwadracie i się rozgrzewają. Teraz mają chwilę dla siebie, żeby podbijać piłkę. Narada zawodnicze, które są w polu. No ale za chwilę kolejna partia, kolejny set. Miejmy nadzieję, że Polki się odbudują. Jeszcze wszystko jest możliwe. Drugi set przed nami. Dariusz Urbanowicz. Będziemy się jeszcze z Paryżem łączyć. 28 minut po 17. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power 256 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł i do listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Już są mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Trwa promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Brodka i Granda, a w meczu Polek z Amerykankami, no ta przewaga Amerykanek 3-4 punktowa się utrzymuje, choć teraz 7-4, realizator telewizyjny 8-4. Teraz już realizator telewizyjny pokazuje nam na zmianę kibiców amerykańskich i polskich. To jest cały wachlarz emocji i w tych wszystkich emocjach potrzebne nam jest uspokojenie, więc przychodzą Państwo z telefoniczną odsieczą. Kilkakrotnie w Państwa radiu słyszałem o marnych zbiorach ogórków gruntowych. Ja uprawy ogórków i pomidorów uczyłem się jeszcze od prababci. Pomidory lubią słońce, ogórki średnio. I od strony południowej sadzę pomidory, a od strony północnej sadzę ogórki. I co roku świetnie się udają. Nic tak nie uspokaja jak taka właśnie myśl. 2027 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. To teraz posłuchamy Jacka White'a, a potem przeniesiemy się do Paryża. That's how I'm feeling, Jack White. No bardzo pięknie się cieszą amerykańscy kibice. Przenosimy się do Paryża. Darku, jak wygląda sytuacja w drugim secie meczu Polek z Amerykankami? Wygląda w ten sposób, że chyba za sprawą pana słuchacza, który nam doradził przed chwilą uprawę pomidorów i ogórków, pójdę przekopać jakąś rabatę, poprawię tyczkę od pomidorów, bo czyli uspokoiłeś kolejny się, punkt zdobywają. Nie, no Amerykanki po prostu dzisiaj grają jak natchnione. Polki próbują je raz kijem, raz pałką i nie znajdują sposobu. Na razie 7-14. Przegrywamy z Amerykankami w połowie drugiego seta. To się dzieje teraz. Będziemy oczywiście na ten mecz i do Paryża wracać. A teraz zostajemy w Paryżu, ale co? cofamy się do wczorajszego wieczoru. Armand Mondo Duplantis pobił rekord świata. Skoczył o tyczce, przelatując nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 6 metrów i 25 centymetrów. To był wielki wyczyn wyjątkowego sportowca, który dodatkowo ujmuje swoją naturalnością, któremu kibicują wszyscy, nawet jego rywale sportowi. Mondo jest miły, Mondo jest uroczy, nie da się go nie lubić. Szwed, o czym państwo za moment się przekonają, rzucił urok także na naszego kolegę redakcyjnego, Adama Mondo Maleckiego. Wczoraj wieczorem Stade de France w Paryżu eksplodował. È arrivato il record del mondo. Un campione. Armand Duplantis. Ponad 70 tysięcy kibiców na stadionie i miliony na świecie przed telewizorami było świadkami historycznego wydarzenia. Armand Mondo Duplantis powtórzył wyczyn Władysława Kozakiewicza z 1980 roku. Zdobył złoty medal, pobił rekord olimpijski i rekord świata. To wielki wyczyn wielkiego sportowca, mówi Mirosław Żukowski, dziennikarz Rzeczpospolitej. Przecież Federer jest nieśmiertelny nie dlatego, że wygrał tyle wielkich szlemów, tylko dlatego, że grał pięknie i że ludzie przychodzili na jego mecze jak do filharmonii, prawda? I taki właśnie jest Mondo Duplantis. To jest zachwycające. Dziś telewizja jest to w stanie fenomenalnie pokazać. I ten zachwyt jest jeszcze zwielokrotniony przez perfekcję tego telewizyjnego przekazu. I dzisiaj ta sama telewizja pokazuje ludzką twarz 24-latka, który przechodzi do historii, a który zachowuje się jak chłopak z sąsiedztwa. Jak kumpel, który obdarzony jest nadludzkimi siłami. A jaka była pierwsza rzecz po historycznym już skoku, którą zrobił? Pobiegł do rodziny, przytulił swoją dziewczynę, pocałował ojca. Ci dziennikarze specjalizujący się w lekkoatletyce mówią, że to jest bardzo, bardzo fajny chłopak. No przecież rzeczą niespotykaną są ci właśnie rywale. Oklaskiwali Mondo i kibicowali mu. To nie przypadek, mówi Paweł Wojciechowski, mistrz świata z 2011 roku, który Armanda zna bardzo dobrze. Mondo nie wykazuje tendencji do przodówki i dalej jest tym samym chłopakiem, którym był jak pierwszy raz przybył na zawody. No i po prostu taki skok Mondo, no to jest uczta. Nasza społeczność tyczkarska po prostu taka jest i wspieramy siebie nawzajem i myślę, że każdy życzył Mondo, żeby skoczył te 6,25 i wczoraj udało się. Podczas konferencji prasowej po wczorajszych zawodach medaliści skoku o tyczce zachowywali się jak przyjaciele z boiska. I takimi są, mówi zdobywca brązu Greg Karalis. Rywalizuję z Mondo od kiedy miałem 15 lat. A nie, 14 lat, tak? To, że mogłem z nim dzielić te chwile, to jest wspaniałe. Jesteśmy przyjaciółmi. Duplantis był przygotowywany do rzeczy wielkich od małego. Tata, też świetny tyczkarz, mama, siedmioboistka, wymyślili sobie chłopca, który już jako szkrab mówił, że pobije rekord świata. I rzeczywiście robił stałe postępy. Szkolony jeszcze w Stanach Zjednoczonych, chłopak z Lafayette w Luizjanie, gdzie urodził się, aż wreszcie postanowił wybrać kraj mamy Heleny z domu Hedlund. I to Szwedom dziękował wczoraj szczególnie. I hope they're proud. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, tak jak ja jestem dumny z bycia Szwedem. Przez te lata otrzymałem od was więcej miłości, niż mogłem się spodziewać i sobie wyobrazić. Otrzymałem wielkie serce. Przydomek Mondo, czyli świat, nadał chłopcu wujek. I teraz świat stanął przed nim otworem i pozostanie otwarty tam, na wysokościach, jeszcze przez lata. Będą kolejne sukcesy, będą kolejne rekordy. No przyznam się i myślę, że nie w imieniu tylko swoim, że nie tylko Adam Mondo Malecki jest zauroczony naturalnością i talentem Armanda Mondo Duplantisa. Proszę sobie wyobrazić, że 25 sierpnia Duplantis wystartuje w Chorzowie w 15. memoriale Kamili Skolimowskiej. To co, widzimy się w Chorzowie. Jeśli chodzi o Paryż i mecz polskich siatkarek, to niestety przewaga Amerykanek jest coraz większa, więc ja teraz dla państwa mam propozycję chwili odpoczynku z muzyką. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there was way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my red? Won't you be my blue? I don't know what you said. I don't know what you're doing. Hockey Daddy, Wreck and Ruin. 13 minut pozostało do 18. Teraz o dzisiejszej rocznicy. W Hiroshimie oddano hołd ofiarom bomby atomowej. W tym japońskim mieście odbyły się obchody 79. rocznicy użycia przez Stany Zjednoczone broni jądrowej. Tymczasem po 79 latach od tamtych tragicznych wydarzeń Rosja grozi uderzeniem jądrowym na Ukrainę i państwa NATO. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dwukrotnie w historii ludzkości użyto broni jądrowej. 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Hiroshima. Według różnych szacunków zginęło od 70 do 90 tysięcy osób. 3 dni później bomba atomowa spadła na Nagasaki. Choć od tamtej pory ludzie wzbraniają się przed użyciem tego rodzaju broni, to aż 9 krajów mają w swoim arsenale. Najwięcej głowic jądrowych mają Rosja i Stany Zjednoczone. Każde z tych państw dysponuje ponad 5000 ładunków. Ekspert wojskowy Michał Samoś zwraca uwagę, że we współczesnym świecie targanym konfliktami zabrakło mechanizmów mogących skutecznie zapobiegać wybuchowi ostatniej wojny ludzkości, a kraje stwarzające największe zagrożenie to Rosja i jej sojusznicy. Według mnie żyjemy w takim jądrowym średniowieczu, gdy króluje chaos. Są takie państwa jak Rosja, które są zainteresowane właśnie takim chaosem. Jednocześnie Rosja jest zainteresowana rozszerzeniem klubu państw dysponujących bronią atomową, żeby można było stworzyć jak najwięcej problemów Stanów Zjednoczonych. Dla Rosji i Chin główne zadanie to osłabienie pozycji USA. Chwieją się najważniejsze filary globalnego bezpieczeństwa, zauważa politolog Oleksii Melnik, a analityk Oleg Katkow podkreśla, że odpowiedzialność za niedopuszczenie do wojny atomowej spoczywa na całej ludzkości. Przykładowo, jeśli Rosja wykorzysta taktyczną broń jądrową, cywilizowany świat będzie udawał, że nic takiego się nie wydarzyło. To jest koniec. Może moje słowa zabrzmią kategorycznie, ale to byłby koniec obecnej ludzkości w przewidywalnej perspektywie. Polski dziennikarz, były korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie Wacław Radziwinowicz uspokaja, że Rosjanie nie są tacy skorzy, jak demonstruje to kremlowska propaganda do użycia broni atomowej. Tutaj jednak są zabezpieczenia. To nie jest scena teatralna u Czechowa, gdzie fuzja musi wystrzelić. To jest pod ścisłą kontrolą i przypadkowo to wypalić nie może. No dopóki trwa wojna ukraińska, to napięcie się będzie potęgować. Ale nie sądzę, że na poważnie można traktować to, że Rosjanie jednak użyją broni jądrowej. Choćby nawet przez to, że na pewno sobie tego nie życzą Chińczycy. Politolog dr Łukasz Adamski przekonuje, że nie należy poddawać się jądrowemu szantażowi Rosji, bo właśnie to rozzuchwali reżim Putina. Jest oczywiście jakieś minimalne ryzyko wybuchu wojny między NATO a Rosją, ponieważ oba bloki, obaj aktorzy i NATO i Rosja dysponują bronią atomową, no to jest oczywiście też ryzyko, że ta broń atomowa w przypadku ewentualnej wojny zostanie użyta. I o tym należy uczciwie mówić. Ja bym się za bardzo tym nie przejmował, bo wiem, że rosyjski reżim rozumie argument siły bardzo dobrze i jeśli będziemy ustępować, to wtedy zwiększymy ryzyko rozpoczęcia faktycznie wojny między NATO a Rosją. Najbezpieczniej dla świata byłoby, gdyby broń jądrowa zniknęła z arsenału. Wysiłki na rzecz zakazu projektowania, produkcji i użycia broni jądrowej trwają od dawna. Jednak na razie nie udało się przekonać wszystkich państw dysponujących głowicami, aby zdecydowały się na ich zniszczenie. Tym, co powstrzymuje kraje z tak zwanego klubu atomowego przed taką decyzją, jest przekonanie, że na razie tylko groźba użycia broni jądrowej powstrzymuje przed jej użyciem. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski. 9 minut pozostało do 18:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Looking for love. The Ravenettes i Love in a Trash Can. 6 minut pozostało do 18 w Paryżu. Za moment dosłownie rozpoczyna się trzeci set spotkania. Już się właśnie rozpoczął. Polska, Stany Zjednoczone. Jest tam Dariusz Urbanowicz. Kiedy tak patrzę na trenera Lavariniego, którego od czasu do czasu pokazują realizatorzy telewizyjni, no to mina nie tęga i chyba trudno się dziwić. To jest marsowe oblicze, ale ja myślę, że on po prostu sobie wymyślił tak. Przegrywamy na spokojnie 2 pierwsze sety, w trzecim ruszamy do boju i wygrywamy wszystkie 3, które nam pozostały. Nie mamy już nic do stracenia i na szczęście po raz pierwszy w tym meczu Polki prowadzą teraz Wołosz na zagrywce. Piękny as, także mamy 2-0 i to jest ten optymizm, którego nam było potrzeba. Dobrze się zaczął set numer 3. W takim razie tej wersji wydarzeń się trzymamy. Mecz trwa, będziemy do Paryża wracać, a teraz przed nami do 18 w trójce Christine and the Queens. Chris. I'm gonna need a flick, but back in the second. This with his skin. For no reason, push a load in their arms, girl, gasp with envy. F-f-f-foom, they made me king endlessly. Same as sadness in small lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come, birdie die on the despair. F-f-fingers, and we listen, come touch your girl, let them girlfriend. Like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover. Girlfriend, don't feel like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover. And my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me, think they are baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweat in the morning. I must hold him, for I wanted to hold him. Then travel to let those bird dogs rage through. Fuck is me, fuck is you, fuck is you now. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. But lover, damn it, be your lover. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!